List do Konrada Dobrskiego, 1866 rok. We wtorek przyjadę, to się rozmówimy. Dziękuję ci za fotografię, ale na twoje nieszczęście Wejher znowu widział i to ja sam mu pokazałem. Jest li to twoja wina, dlaczego powiem jak przyjadę? Bywaj zdrów, nie mam czasu więcej pisać. H.S. Fundacja WSPAK dziękuję za wysłuchanie kolejnego listu w projekcie Sienkiewicz na co dzień. Czytał Marcin Popczyński.